Estás a entrar no Aveiro de Músicas. Cancións seleccionadas e comentadas por Pepe Cuña. Nunha das súas cancións máis populares, precisamente a que adica a súa vila natal Cedeira, Guadi Galego canta que o norte equipara a beleza coa melancolía. En o norte, refuxiarémonos neste Aveiro de Músicas coa propia Guadi Galego. Celebraremos a semade 10 anos da publicación dun disco que abriu unha nova etapa da carreira da cedeirense, a etapa pop actual, e ali atopamos Norte do Norte. Mirei o norte do norte, buscándote a ti. Soprei nas velas máis forte, bugando até a fin. Pasei a beira da morte, querendo vivir. Topei o trevo da sorte, topando-te a ti. Son as tuas mans pra me salvar desta nube escura que vai comigo. A fundura do mar antigo. Crucei os mundos pra verte perto de mim. Voei nas luas de Marte pra sentirte sentir. Deixei estar dos inertes antes de subir. Non quero ser un descarte sen unha luz do candil. Son as tuas mans pra me salvar desta nube escura que vai comigo. Vogando até a fim. Passei a beira da morte, querendo vivir. Topei o trevo da sorte, topando-te a ti. Norte do Norte, canción composta pola parella da propia Guadi Galego, Carlos Abal, en un álbum cuxo título vai adicado ás súas crianzas, nadas, respectivamente, en lúas de outubro e agosto. Un traballo no que, como dixen antes, atopábamos quen fora vocalista da maravillosa banda Berrugueto como unha música anovada, unha artista que arredaba a unha beiriña a súa parte máis tradicional e viraba cara ao pop de autora. Non obstante, uns anos antes xa editaron disco ponte entre o que deixaba atrás e o que estaba por vir, Benzón, un disco inzado de grandes músicos e músicas do país, entre eles Fran Pérez, Narf, que tamén nos deixou nun mes de novembro. Con Norte do Alén, adicada aos seus irmáns Cribeiro Galego, e a súa maravillosa intro, deixo vos até unha vindeira edición deste Aveiro de Músicas. Saúdos de Pepe Cuña. Quedades con Guadi Galego.